oraz w placówkach. Świętuj z nami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. A w serwisie uroczystości upamiętniające ofiarę rzezi wołyńskiej. Kolejna próba negocjacji pielęgniarek i dyrekcji szpitala w Lublinie. I szczęśliwy finał akcji w Tajlandii. W 75. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli zostaną uczczone ofiary rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku oddziały UPA zaatakowały blisko 100 polskich miejscowości. Zginęły setki tysięcy osób. W południe zostaną złożone wieńce i zapalone znicze przed grobem nieznanego żołnierza, a po południu odbędą się uroczystości przed pomnikiem na skwerze wołyńskim. Mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Hasłem przewodnim obchodów są słowa poety, iż nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. Musimy pamiętać o tym, co stało się 75 lat temu, bo pamięć i prawda jest fundamentem, na którym budować należy również współczesne relacje polsko-ukraińskie. Uroczystości będą też apelem do Ukraińców o umożliwienie odnalezienia i godnego pochowania ofiar rzezi wołyńskiej. Te ofiary czekają już 75 lat na pochówek. To jest dobry moment, aby zaapelować do Ukraińców o to, aby zgodzili się na to, abyśmy mogli podjąć prace ekshumacyjne na terenie Wołynia. Ukraiński IPN wydał zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy po tym, jak w ubiegłym roku na Podkarpaciu zdemontowano nielegalny pomnik UPA w Chruszowicach. Fiasko rozmów protestujących pielęgniarek z lubelskiego szpitala klinicznego z dyrekcją placówki. Dziś ciąg dalszy negocjacji. Zgodziłyśmy się na pewne ustępstwa, mówiła po wczorajszej rundzie rozmów Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Czyli od 1 lipca włączenie z dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego i w kolejnym roku od lipca 500 zł wzrost wynagrodzenia zasadniczego ze środków pracodawcy oraz w kolejnym roku 500 zł ze środków pracodawcy. Podpisujemy porozumienie, odstępujemy od strajku, kończymy stwór zbiorowy. Pielęgniarki ze szpitala klinicznego nr 4 w poniedziałek odeszły od łóżek pacjentów. PSL wnioskuje do marszałka Sejmu o umożliwienie przedstawicielom klubów zabrania głosu w piątek podczas Zgromadzenia Narodowego. Odbędzie się ono na Zamku Królewskim z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W planach jest orędzie prezydenta. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że aby godnie uczcić tę rocznicę, należy umożliwić przedstawicielom klubów czynne uczestnictwo w Zgromadzeniu Narodowym. Brak możliwości wypowiedzi w rocznicę parlamentaryzmu, brak parlamentaryzmu powoduje, że trudno będzie w takim wydarzeniu uczestniczyć, ale dajmy szansę marszałkowi. Wojciech Skurkiewicz z PiS zwraca uwagę, że zasady Zgromadzenia Narodowego z udziałem prezydenta są uregulowane w Konstytucji. Mamy zgromadzenie, żeby wysłuchać orędzia prezydenta. To będzie też podniosła szczególna chwila, a nie wydaje się, żeby była właściwa na bicie politycznej piany. Orędziu prezydenta będą przysłuchiwać się posłowie, senatorowie oraz goście z zagranicy. Po 17 dniach spędzonych w częściowo zalanej ciemnej jaskini w północnej Tajlandii grupa 12 młodych piłkarzy jest w szpitalu. Jest tam również ich trener, a także czterej nurkowie i lekarz, którzy spędzili z nimi ostatnie dni pod ziemią. Wszyscy przechodzą szczegółowe badania. Niektórzy muszą nosić ciemne okulary, aby ich oczy przyzwyczaiły się do światła słonecznego. Lekarze są też ostrożni, jeśli chodzi o dietę uratowanych. Na razie są odżywiani czekoladą, pieczywem i ryżem na mleku. Nie dostają potraw z mięsa, o których marzyli pod ziemią. W jaskini przebywali od 23 czerwca, gdy woda po ulewach odcięła im drogę ucieczki. Akcja wydobywania uwięzionych trwała 3 dni. 4 pierwszych chłopców uratowano w niedzielę, 4 kolejnych w poniedziałek, ostatnich 4 i trenera wczoraj. Trasa od komory w jaskini, której się schronili, do wyjścia liczyła około 4 kilometrów i była wyjątkowo trudna do pokonania. Chłopcom podano środki uspokajające, by w trakcie nie wpadli w panikę. Każdego eskortowało 2 nurków. Amerykański Senat deklaruje jednoznaczne poparcie dla NATO. To odpowiedź na krytykę pod adresem Paktu Północnoatlantyckiego ze strony Donalda Trumpa. Amerykański prezydent bierze udział w rozpoczynającym się dziś szczycie sojuszu w Brukseli. W zaproponowanej przez demokratycznego senatora Jacka Reeda deklaracji amerykański Senat wyraża jednoznaczne przywiązanie do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego i podkreśla, że NATO oparte jest na wspólnocie wartości takich jak wolność, prawa człowieka, demokracja i rządy prawa. Deklaracja wzywa też Stany Zjednoczone do wzmocnienia obrony Europy i zapobieżenia w razie konieczności odparcia agresji ze strony Rosji. Podczas poprzedzającej głosowanie debaty politycy Partii Demokratycznej krytykowali prezydenta Trumpa za podważanie wartości NATO. Ostrzegali także władze na Kremlu. Sprzeciwiamy się dyktatorom, którzy napadają na sąsiadów z użyciem wojska i cyberataków. Stoimy ramię w ramię z przyjaciółmi, deklarował senator Bob Menendez. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii Lata z Radiem losowanie zdecyduje, w jakiej kolejności zespoły zagrają na koncercie podsumowującym tegoroczną audycję. To losowanie o 13 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Sam koncert dopiero pod koniec wakacji, mówi kierownik artystyczny wydarzenia Piotr Mec. Koncert w Gdyni to będzie dokładnie 11 godzin występów. Rozpoczynamy wszystko o 13 i powinniśmy skończyć punktualnie o północy. Koncert odbędzie się 26 sierpnia. To był serwis Trójki. Się dowiemy o 13, czy będą koszyki i rozstawione zespoły. Wie pan, jak wiem. Nie ma żartów. Żartów nie ma. Krzysztof Łoniewski. Ale że pyton pełza wokół domu pani Maryli Radowicz? Taka metafora, myślę. A może on mecz chciał obejrzeć z panią Marylą? Myślisz? No ciekawe, komu kibicował. Francuzi po raz trzeci zagrają w finale piłkarskich mistrzostw świata. W meczu półfinałowym, w którym więcej było szachów niż efektownego futbolu, pokonali Belgów po główce Samuela Umtitiego 1-0. Jak często na tym mundialu, bramka padła po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i trójkolorowi po 12 latach znów staną przed szansą wywalczenia Pucharu Świata. Tak ten mecz skomentował były reprezentant Polski Marcin Żewłaków. Francja wygrała ten mecz szczelną defensywą. W tych pierwszych 20 minutach Eden Hazard, mam wrażenie, był bardzo aktywny i to też przekładało się na ten polot i na ofensywne usposobienie Belgów. Kiedy Hazard przemawiał już trochę mniej na boisku, to rzeczywiście Belgia też nie wyglądała tak jak na początku spotkania. Natomiast Francja utrzymała tą dyscyplinę w defensywie. Strzeliła bramkę po stałym fragmencie i tak naprawdę później już grała tylko o wynik. Francja w finale, a Cristiano Ronaldo w Juventusie. Plotki się potwierdziły. Portugalczyk przenosi się do Torynu podobno za 112 milionów euro. Podpisał 4-letni kontrakt. Za każdy sezon ma inkasować około 30 milionów. Opuszcza oczywiście Real Madryt, z którym m.in. 4-krotnie wygrywał Ligę Mistrzów i 4 razy wywalczył złotą piłkę. I schodzimy na ziemię. Długą i wyboistą drogę do Ligi Mistrzów zaczęli piłkarze Legii Warszawa. Zaczęli od pierwszej rundy eliminacji wyjazdowego zwycięstwa 1-0 po golu Michała Kucharczyka w meczu w Irlandii z półamatorami z Cork City. Zostajemy na Wyspach, ale przenosimy się do Londynu. Tu coraz więcej wiadomo w Wimbledonie. W turnieju tenisistek znamy już pary półfinałowe. Angelika Kerber zagra z Jeleną Ostapienko, a niezniszczalna Serena Williams z Julią Görges. Dla Niemki to pierwszy półfinał w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Wow, probably I don't have many words today. Trudno mi ubrać w słowa radość z awansu, to prawie nierealne dla mnie, żeby dotrzeć do tego etapu turnieju. To przecież marzenie każdego tenisisty, żeby zagrać półfinale Wimbledonu. Cieszę się, że wyszłam z tego meczu zwycięsko, bo nie był wcale dla mnie łatwy. Stwierdziła Julia Görges. My cieszymy się z awansu do trzeciej rundy Igi Świątek w turnieju juniorek. A Fernando Gaviria, debiutujący w Tour de France, zdążył już po raz drugi wygrać etap wielkiej pętli. Tym razem na finiszu wyprzedził Petera Sagana i André Greipela. Liderem pozostaje Greg Van Avermaet. Najlepszy z Polaków Rafał Majka jest 11. Na pierwszym miejscu w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie 49er żeglują Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Regaty odbywają się w Gdyni. I tą informacją kończymy ten serwis kolejny sportowy za godzinę. Oto dobrze, że pan to powiedział. Bo tam się dzieje w tej Gdyni, proszę pana. Tam są takie zawody, że ho, ho. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu lub burze, lokalnie burze z gradem. 20 stopni w Gorzowie, 21 w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, 22 w Zakopanem, 24 stopnie w Gdańsku, Wrocławiu i w Opolu, 26 w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, 27 w Lublinie i Rzeszowie, do 28 stopni w Warszawie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Szukasz na śniadanie czegoś dla Twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. To znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o Twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. Jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia.

Już się pan otrząsnął z tych much? Otrząsam się non-stop. Non-stop? Mhm. To dobrze. To teraz będzie pan poparzony. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Jest pytanie od pana Michała, szybciutko, bo jest bardzo ważne. Dobrze. Chodzi o zdrowie ludzkie. O, to ważne. I o pokrzywy. Czy jak to taka... nieważne chyba. Pokrzywy są bardzo ważne, proszę pana. No, dla niektórych tak. Czy po poparzeniu pokrzywą... Tak. Taka pokrzywa ma działanie lecznicze. Jadł pan kiedyś pokrzywę? Tak. Moja żona jakiś czas temu, zrobiła spaghetti z pokrzywowym takim... Lubi pan pikantne rzeczy? Takim, a nie, wie pan, bo jak się troszeczkę podgrzewa to je, ona traci. To ona traci te takie różne, jedne, ale inne nie. To może o tym za chwilę powiem. Moja babcia tak mówiła, że osoby starsze powinny zrywać pokrzywy rękami gołymi, bo to... powoduje, że reumatyzm, tak, jakieś choroby. I coś w tym jest, rzeczywiście. Pokrzywa i na liściach, i na łodydze ma takie kolce. I jak dotkniemy tych kolców, to one wprowadzają pod skórę między innymi kwas mrówkowy. Piłka mi kiedyś wpadła w pokrzywy. Chyba każdemu kiedyś piłka wpadła w pokrzywy na podwórku. Tak, jest taka piosenka o harcerzu, który był gapą i nie wpadł dołęga. W pokrzywy. Po pas. No właśnie. No i teraz mnie pan wybił. Aha, piłka, harcerz, pokrzywy, dobra. To ten kwas mrówkowy powoduje i to pieczenie, i czasami nawet obrzęk. Dodam tylko, że drapanie się powoduje jeszcze większy dyskomfort, bo pomagamy rozniesieniu się tego kwasu mrówkowego. Ale w niektórych przypadkach rzeczywiście pokrzywy poprawiają stan naszego zdrowia, bo poparzenie nimi rozszerza naczynia krwionośne. I to podobno ma bardzo zbawienny wpływ chociażby na osoby cierpiące na choroby stawów, na przykład reumatyzm, o którymśmy powiedzieli, ale nie tylko. Z badań wynika także, że pokrzywy mogą mieć, czy mają wpływ na tempo gojenia się ran, ponieważ w tym soku jest nie tylko kwas mrówkowy, ale także substancje przeciwzapalne i antybiotyczne. Z kolei w tym miąższu z pokrzyw znajdują się substancje, które powodują, że wirusy w naszym ciele, przynajmniej niektóre, rozwijają się czy replikują się wolniej, czy mają działanie antywirusowe. Stąd przyjmowanie, to brzmi jak u lekarza, stąd spożywanie, jedzenie pokrzyw pod różnymi postaciami jest okej. Było smaczne to spaghetti mojej żony. Mhm. Moja żona też potrafi robić placki z pokrzyw. I to się bardzo łatwo robi. Ja mogę kiedyś opowiedzieć o tym. Dobrze. Ale picie też pan przyniósł. Po takim placku, ma pan tu gdzieś pokrzywy? Na pewno. Bo jest potrzebne tylko jeszcze jajko, patelnia. Trochę mąki. Ciut. Ale nie za dużo. No patelni nie mamy. A patelni? No to nie zrobimy z tego. No ale w każdym razie tyle no. Więc jak najbardziej ma działanie antybakteryjne. Jest zdrowa, no po prostu jest zdrowa. Czyli tę piłkę tam wrzucać w te pokrzywy i... Szczególnie starszym. Dziadku! To było niemiłe takie troszkę, nie? Trochę. Widzimy starszą osobę, bach, w pokrzywy. Ale to dla jej dobra. Nie poprawił pan sytuacji. Nie, no dobra. Do usłyszenia. Nie powiem słowa więcej. Jutro dobrze, pan powie. Dobrze. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Ciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. po nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Czy ja jestem już w wieku, w którym powinienem tarzać się w pokrzywach, czy jeszcze chwilę powinienem poczekać? Dopytuje pan Tomasz, rocznik 70. Zawsze, zawsze trzeba spróbować. Może akurat pomoże. Pamiętam, jako jeszcze uczeń szkoły podstawowej w latach 80. jeździliśmy na biwaki. No i był taki zwyczaj, że czasami się koleżankom dawało kwiaty, a ja dałem tej koleżance, której nie lubiłem, pokrzywę. Dostałem, że tak powiem, chłostę tą pokrzywą, no i byłem cały poparzony. Co do pokrzywy, to do dzisiaj jestem zdrowy po tym i nigdy żadnej więcej kobiecie nie wręczyłem pokrzywy. A tak na marginesie to minął rok prawie, może doktor Rożek by zaśpiewał jeszcze raz Pytania z kosmosu, bo no moje dzieci by tak chętnie posłuchały, jeździmy do przedszkola. A zobaczymy, zobaczymy, nie mówimy nie, zobaczymy, czy się zdecydują, no bo obaj muszą być, i redaktor Filip, i redaktor Tomasz. Trzeba by sprawdzić. Będziemy mieli na uwadze. Będziemy procedować w tej sprawie. 227-3 numer telefonu. No i oczywiście jest jedna sprawa, która rozbudza wyobraźnię. Ja myślę, że ten pyton to jest bliski krewny paskudy z Zalewu Zegrzyńskiego z lat 80., a na pewno jest to krewniak potwora z Loch Ness. Paskuda. Kto jeszcze pamięta paskudę? Było coś takiego. Oczywiście w wakacje się pojawiało od czasu do czasu. 25 minut po 7. Państwo wiedzą, że dziś jest drugi półfinał. Chorwaci i Anglicy będą grali ze sobą. Jeśli chodzi o studio Mistrzostw Świata, to ono się pojawi już całkiem niedługo, ale my muzycznie wczoraj jakoś próbowaliśmy nawiązać do tego pierwszego półfinału, czyli było i coś po francusku, i coś z Belgii. No i dziś jest dużo większy kłopot, bo jeśli chodzi o muzykę angielską, no to zbyt duży wybór, a jeśli chodzi o Chorwację, no tak nie wiadomo, co wybrać. Ale będziemy próbowali. Jeśli chodzi o wersję angielską, pójdźmy klasyką. sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Państwo, czy ten początek utworu to taka sygnalizacja tego, co się może wydarzyć w finale? No, zostawmy sprawy piłkarskie piłkarzom. 227 trójek. Jak byłem pacholęciem, to zbieraliśmy świadki pokrzywy i to było bardzo słodkie. Nie wiem, czy to było zdrowe, no, ale wyrosłem na zdrowego chłopca. Gratuluję, gratuluję. Zapraszamy do reklamy. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w czwartek, 12 lipca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla ciebie lub twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów, salony Alfa Romeo. 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. W Rainbow, decydując się na wakacje, nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Dobrze słyszysz. Możesz wylądować nad samym morzem. Leć koniecznie. Na wakacje do Włoch lub Hiszpanii już od 1370 zł. I tu też dobrze słyszysz. Włochy i Hiszpania od 1370 zł. Przypominamy, że to wszystko w hotelach bezpośrednio przy plaży. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Romuald Wójcik. Jest porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a pielęgniarkami i położnymi w sprawie podwyżek płac i zasad zatrudnienia. Dodatki do pensji 4x400 zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Od września będzie to 1100 zł do podstawy, od lipca przyszłego roku 1200. Nie jest to szczytem marzeń, ale pewien krok do przodu, powiedziała szefowa związków zawodowych Krystyna Ptok. Tymczasem w szpitalu klinicznym numer 4 w Lublinie trwa strajk pielęgniarek, które domagają się podwyżek. Ratko Mladić, były dowódca Serbów bośniackich, na wstępie swego procesu apelacyjnego w Hadze oskarżył NATO o zniszczenie jego kraju. Mladić złożył apelację w marcu po skazaniu go przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni w latach 92-95. Trybunał orzekł, że rzeźnik Bałkanów jest winny m.in. zbrodni w Srebrenicy i oblężenia Sarajewa, podczas którego zginęło ponad 11 tysięcy cywilów. Mrożona słodka kukurydza jest prawdopodobnym źródłem zatruć listeriozą, które wystąpiło w 5 europejskich krajach, informuje Główny Inspektorat Sanitarny i przypomina, że większość mrożonych warzyw trzeba przed jedzeniem ugotować. Listerioza jest rzadką, ale poważną chorobą, groźną przede wszystkim dla osób o obniżonej odporności, starszych ludzi, kobiet w ciąży i niemowląt. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Patrycjusz Wyrzga. Chorwaci chcą sprzedać swoje linie lotnicze. Do zakupów zapraszają Polski Lot. Chorwacki rząd zachęca polskiego przewoźnika do rozmów na temat przejęcia części bądź całości linii Croatia Airlines, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Według nieoficjalnych informacji pierwsze spotkanie strony polskiej i chorwackiej miałoby się odbyć jeszcze latem. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Amerykańskie giełdy zanotowały wzrosty. Indeks Dow Jones zyskał 0,58%. S&P 35 setnych na plusie, technologiczny Nasdaq o symbolicznie 4 setne nad kreską. W Azji za to solidne spadki. Hongkong 1,5% na minusie, Tokio traci 0,7%, Seul 0,5% pod kreską. Co dzisiaj będzie się liczyło dla inwestorów, wyjaśnia specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Inwestorzy nie spodziewają się przełomowych informacji z gmachu przy Świętokrzyskiej. Stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie nie tylko w najbliższych miesiącach, ale prawdopodobnie także kwartałach. Przy stabilnym koszcie pieniądza i niezmiennie dobrej sytuacji ekonomicznej, to co wpływało na polskie akcje, obligacje i walutę, to głównie czynniki zewnętrzne, wojny handlowe i europejska polityka. W najbliższych dniach wieści z tej sfery będą nadal kształtowały nastroje rynkowe. No właśnie, a propos informacji o wojnie handlowej, Waszyngton zdecydował o nałożeniu na chińskie produkty dodatkowych ceł o wartości 200 miliardów dolarów. Zarządzenie będzie obowiązywało od września. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone nałożyły 25% cło na chiński eksport. Wartość tego kroku wyniosła 34 miliardy dolarów rocznie. Taryfy miały być dla Pekinu karą za wymuszanie od zagranicznych firm transferu technologii. Chińskie władze poinformowały, że natychmiast po wprowadzeniu amerykańskich ceł weszły w życie taryfy odwetowe na produkty sprowadzane do Chin z Ameryki. Nie podano jednak szczegółów dotyczących liczby i wartości towarów. Na koniec waluty. Od rana drożeją. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar po 3,69, funt brytyjski 4,89 zł, a frank szwajcarski po 3,71 zł. Ekonomia w Trójce wróci o 8.30. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Dziś na niebie więcej chmur niż w ostatnich dniach. Miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. W okolicach Torunia, Bydgoszczy i Kielc możliwe także burze z gradem. 20 stopni w Gorzowie, 21 w Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu, 22 w Zakopanem, 24 w Gdańsku, Wrocławiu i Opolu, 26 w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, 27 w Lublinie i Rzeszowie, do 28 stopni w Warszawie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaję tu do wieczora. Spakuj ochronę na wakacje. Krem z filtrem, balsam po opalaniu, aerozol na komary, kosmetyczka. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty niezbędne na wakacjach. Rossmann. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy

Pozwolą Państwo, że jeszcze wrócimy niedługo do tego utworu, bo jest znakomity. Muzyka Krzesimir Dębski, słowa Jacek Cygan, pani Dagmara z Zagórzyc Dworskich otrzymuje dzisiejszy album. Gratulujemy. Za 18,5 minuty będzie 8. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Krzysztof Łoniewski. Pan był wczoraj emocjonalnie zaangażowany po którejś ze stron? Ja byłem wczoraj emocjonalnie i wystarczy. No dobrze. W każdym razie szkoda, że tylko jeden gol zdecydował o tym, że to Francuzi zagrają w finale mundialu. 51. minuta. Dośrodkowanie Antoana Griezmana z rzutu rożnego i strzał głową Samuela Umtitiego. Griezmann with the corner, kicking Umtiti! Arriving on the near post! There's the breakthrough! It's Samuel Umtiti for France! And France now can sniff the World Cup final. Jak to się stało, że nagle 24-latek znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł i strzelił gola? Jak to się stało, że stracił krycie rywala, a był nim mierzący 194 cm Marouane Fellaini? Umtiti jest 11 cm niższy, ale widać szybszy. Tak naprawdę jak do tego doszło, to trzeba by zapytać naszego trenera. To on na treningach kładzie nacisk na stałe fragmenty gry i wymaga pełnego zaangażowania, intensywności danych sytuacji. Mówi jak się zachowywać przy długich piłkach, dośrodkowaniach, jak wyprzedzać rywala. Jak widać, wzrost nie jest najważniejszy. Byłem przy piłce szybciej od Fellainiego. Umtiti, który został graczem meczu, wykatapultował Francję do niedzielnego finału. Le Bleu po meczu słaniali się na nogach. Zwycięstwo kosztowało ich bardzo dużo wysiłku. Co czuł Antoine Griezmann? Jestem bardzo zmęczony. Drużyna dała z siebie wszystko. Ciężko pracowaliśmy w defensywie. Potem jak strzeliliśmy gola, chcieliśmy załatwić sprawę, podwyższając wynik z kontrataku, żeby mieć większy spokój. Nie zagraliśmy równie skutecznie jak w ostatnim meczu, ale najważniejsze, że wygraliśmy i że jesteśmy w finale. Mamy drużynę z zawodnikami, którzy występują w mocnych klubach. Jesteśmy doświadczeni w grze na najwyższym poziomie. To w takich meczach pomaga. Owszem, jesteśmy młodą drużyną, ale jednak mecz po meczu pokazujemy, że radzimy sobie z presją. Moskwa, Adam Malecki. To posłuchajmy jeszcze, jak przyjęto porażkę w Belgii. Miał być pierwszy awans do finału i nocne świętowanie na ulicach. Jest smutek i rozczarowanie, ale belgijscy kibice uważają, że ich drużyna wcale nie była gorsza. To był dobry mecz, wyrównany, ale niestety Belgia przegrała. Belgia grała dobrze, ale w finale będzie Francja. Jestem smutny. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że Belgia grała lepiej. Czerwone Diabły miały pisać nową historię belgijskiej piłki. W finale grać nie będą, ale jeszcze mają szansę poprawić najlepszy dotychczasowy rezultat. Czwarte miejsce na mundialu w 1986 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zamykamy temat meczu Francja-Belgia. Przechodzimy do tematu spotkania Anglia-Chorwacja. No jak panowie obstawiają? Chorwacja bym chciał, więc Anglia. Pan Chorwacja, dobrze, pan? A pan Anglia. Pan Anglia, dobrze. No dobrze, to jeden. Zobaczymy jutro, właściwie dziś wieczorem, co będzie. To jeszcze może ten wątek związany z Pytonem, bo tak sobie pomyślałem, że on grasuje w okolicach mieszkania domu Michała Olszańskiego i jak znając Miśka, to pewnie chętnie Pytona zaprosi. Posłuchajmy razem reggae. Na pewno. Krzysztof Łoniewski, mówiłem o tym, że muzycznie będziemy nawiązywać. Jeśli chodzi o muzykę angielską, no to jest szeroki wybór. Jeśli chodzi o muzykę chorwacką, to tak nie jest powszechnie znana, więc zaprosiliśmy eksperta. Pan redaktor akurat przechodził z tragarzami. Tak było. I ze skrzypcami. Ze skrzypcami. Pan redaktor Filip Jaślar, bo jest ekspertem od muzyki chorwackiej, a zwłaszcza zaś od zespołu Novi Fossili. Dobrze pamiętam? Bardzo dobrze. Ja jestem ekspertem, bo znam słowa refrenu. To mogę? Bardzo proszę. Diri diri din, di diri din donda, ukraściu te znaj moja mala bionda. Diri diri din, di diri din donda, wojeciu te ja moja mala bionda. Bo jak państwo się domyślają, pan redaktor towarzyszył Arturowi Andrusowi. Udało się, brawo. Dziękuję bardzo. A jest też wersja Andrusowa tego nagrania. Tak, Novi Fossili. Chorwacka ABBA. Tak się przynajmniej lub Beatlesi nawet. Będzie szturm na sklepy muzyczne dzisiaj. Zdecydowanie. To jeszcze polecamy inny zespół chorwacki. To będzie punk rockowy zespół Chladno Piwo. Pisalo, otkrite svoje pravo ja, otkrite koliko sebe znate, mogućnost plaćanja u tri rate. Rekoh sebi, zašto ne bi nakon toliko godina upoznao tog gospodina. Pada s kolegom, super egom, budem yin i yang u jednom tijelu. On je miran, bistro guma, balansiran ko nova guma. Ima stan u centru, zdravu jetru i još sto jednu kvalitetu. Častimo se sladoledom i on voli stračate. A što ako je on krete? Parazit bez ideja, umjetnik, član HDZ-a, po cijeli dan na pleki puši travu, voli reki i zdravu hranu. Što ako pravo ja, odnosno on, bude veliki fan Celine Dion. Što ako mrzi žene ili je tužni samac, koji će tražit mene da mu budem jamac. Ak je bilo tikeru, bila Herbalife, jer ne daj Bože, nosi rajs. Što ako nosi rajs? Što ako nosi rajs? Chladno piwo. 227 trójek. Musiałem się zatrzymać przez tą piosenkę chorwacką, no. No po prostu to jest cud, cud, perełka to jest, no. No w imieniu wszystkich, którzy się hachali, ja proszę, żeby ją powtórzyć jeszcze raz, chociaż dzisiaj. No rozumiem, chodzi o Diri Donde. No, zobaczymy. Mu Muzyczny rozkład jazdy. Bo akurat ten redaktor, co się tym zajmował, to musiał już iść. Tak, poszedł sobie. Z kolei Krzysiu Łoniewski mówił, że ten pyton krąży wokół domu Michała Olszańskiego. Ale ja doczytałem artykuł, bo mówiliśmy w pierwszym przeglądzie prasy, że także w okolicach domu Marylii Rodowicz był widziany pan pyton. Boi się o swoje koty, ale doczytałem w Super Ekspresie, bo jest cała rozmowa z Marylą Rodowicz. Boi się o koty, ale nie boi się o siebie. Bo Maryla Rodowicz mówi tak, strach, nie boję się o swoje życie. Prędzej ja go zjem niż on mnie. Przejdźmy do muzyki. To na początek trochę pohałasujemy. To grupa Mad Honey. Legenda grunge jeszcze w tym roku wyda nową płytę. Pod koniec września nakładem wytwórni Sub Pop ukaże się album Digital Garbage, czyli cyfrowe śmieci. No faktycznie, trochę się tego w internecie nazbierało. Jest o czym grać i śpiewać. A wracając do Mad Honey, będzie to 10. pełnowymiarowe wydawnictwo pochodzącej z Seattle Grupy, poprzednie zatytułowane Vanishing Point, ukazało się 5 lat temu. Nową płytę zapowiadał utwór Paranoid Core. To we fragmencie posłuchajmy właśnie tej piosenki. Grupa The Black Eyed Peas niebawem, a konkretnie jesienią, rusza w trasę. I to będzie seria koncertów na Starym Kontynencie. W październiku zespół wystąpi w Londynie, w listopadzie w Hamburgu, w Paryżu, Amsterdamie i Berlinie. No i grupa zagra już bez wokalistki Fergie. Ta, jak wiadomo, opuściła zespół po zeszłorocznym koncercie na stadionie w Cardiff, zagranym z okazji meczu finałowego Ligi Mistrzów Juventus-Real. Po ostatnim gwizdku na tablicy było 4-1 dla Realu, ale teraz sytuacja być może się odwróci, bo Cristiano niebawem założy biało-czarny trykot, jak wiadomo. Swoją drogą, Magia CR7 już działa w Turynie. Sprawdziłem notowanie na giełdzie w Mediolanie. Akcje Juve poszły wczoraj w górę o prawie 6%. Teraz gdyby ktoś chciał nabyć jedną akcję drużyny, kosztuje 90 eurocentów. Można sobie fragment Juventusu kupić. A kończąc wątek The Black Eyed Peas, grupa wraz z ogłoszeniem koncertów podzieliła się nową piosenką zatytułowaną Get It. Polecam Państwa uwadze teledysk do tego utworu. Ciekawe spojrzenie na Amerykę. Life is unbearable, life is just crazy. Life is terrific, it's also horrific. It's a magnificent painting. If life is a gift, if life is a bitch, then I'm about to get it. I'm about to get it. I'm about to get it. Get it all. I'm about to get it. To zdradzę, że w tym teledysku pojawia się m.in. Donald Trump, który spogląda na to, co dzieje się na ulicach amerykańskich miast. Get It i The Black Eyed Peas. Teraz jeszcze jedna zapowiedź. Zespół Codaline. To jest grupa, która ma na swoim koncie dwie płyty, no i tysiące fanów w Polsce, którzy czekają i na tę trzecią płytę, i na kolejne koncerty nad Wisłą. O koncertach wiemy już od jakiegoś czasu, że odbędą się 14 października to w warszawskim Palladium i dzień później panowie pojadą do Krakowa, a konkretnie do klubu Studio. A co do nowej płyty, to dostaliśmy właśnie kolejny fragment, piosenkę Shed a Tear oraz datę premiery całości. Album Politics of Living ukaże się niebawem, 10 sierpnia. Shed a tear for you. Open your eyes. I'm by your side. I'm never leaving you. Darkness to light. Stay through the night. I'm walking in your shoes. So you know that it's the truth. When nobody's here for you. Let me make it clear that I shed a tear. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. To jeszcze, jeśli mogę dopowiedzieć. Oczywiście. Przed 9 będziemy mieli zaproszenia, karnety na festiwal w Jarocinie. Tak. Proszę słuchać uważnie. Muzyczny rozkład jazdy Polski. Tak mniej więcej za 29. No tak się umówmy. Tak, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Jest za 5,5 minuty 8, organek. Ciebie drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba.